ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Na zegarach mamy 4, a w kalendarzu dziś 2 lipca. Trójka budzi. Zaczynamy niedzielne wydanie audycji Trójka budzi. Realizuje dziś Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Z Państwem będziemy do godziny 6. A zaczynamy od Bruce'a Springsteena i Born in the USA. Just 9 minut po godzinie 4. Czasami bywa tak, że chcemy odnieść jakiś sukces, ale za nic w świecie nam to nie wychodzi. Nie warto się wtedy poddawać. Warto po prostu sobie poszerzyć horyzonty, spojrzeć gdzieś dalej i na przykład próbować swoich sił za granicą. Tak jak robią to niektórzy artyści, między innymi LPT. Ta artystka, choć pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, za Wielkim Oceanem nie zrobiła kariery, zrobiła ją w Europie. To właśnie tutaj, między innymi we Włoszech, w Grecji, w Belgii czy w Polsce, zdobywała pierwsze miejsce list przebojów. Jej singiel sprzed 8 lat, Lost on You, zdobywał szczyty list przebojów i nadal cieszy się dużą popularnością, między innymi właśnie u nas, dlatego Państwa w tym momencie uraczymy właśnie tym utworem. Słuchają Państwo Trójki. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Fields of Gold i Sting. Osobliwą wersję tej piosenki mogą Państwo zobaczyć i usłyszeć w serialu Mała Brytania. Takiej wersji z pewnością Państwo się nie spodziewają, ale jeśli ktoś jest odważny, no to zachęcam do obejrzenia właśnie tego serialu. Przed nami jeden z największych hitów zespołu Hey, za chwilę pojawi się w Trójce. Co ciekawe, nigdy nie został wydany jako singiel, a jest jednym z najpopularniejszych hitów. Tekst piosenki, jak mówi sama piosenka, nie ma większego sensu. A przynajmniej tak Kasia Nosowska chce, żebyśmy o tej piosence właśnie myśleli. W słowach utworu artystka opowiada o swojej twórczej niemocy i niemożności napisania dobrego tekstu. Ponadczasowy teksański i Hej, teraz w Trójce. Obowiązek obowiązkiem jest czasem. 26 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki. Ja przypominam, że za nami 66. notowanie listy przebojów. W miniony piątek, oczywiście dzięki Państwa głosom, na pierwszym miejscu znalazł się tym razem zespół Depeche Mode i ich utwór Ghost Again. Drugie miejsce należy teraz do Petera Gabriela i Panopticon. Trzecie do Kaśki Sochackiej i Niebo było różowe. Z kolei na 28. pozycji znalazł się w miniony piątek tegoroczny laureat Nagrody Trójki, którą dostał na festiwalu w Opolu, Jan Majewski. Właściwie mi dobrze. To już za chwilę. A ja tylko przypomnę, że na swoich faworytów mogą Państwo oddawać głos na stronie internetowej Trójki aż do piątku, do samego południa. A już teraz w Trójce Jan Majewski. Właściwie mi dobrze. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz. Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smooth operator. 26 minut dzieli nas od godziny 5. Słuchają Państwo Trójki, a już za chwilę na naszej antenie pojawi się piosenka, która, co prawda to są subiektywne spostrzeżenia, ale wśród moich znajomych uwielbiają ją wszyscy, kochają ją i starsi, i młodsi, bo pojawiła się między innymi na ścieżce dźwiękowej do takiego filmu animowanego jak Minionki, ale oprócz tego też była nominowana do Oscara jako najlepsza piosenka oryginalna. W 2013 roku Pharrell Williams skomponował utwór Happy. I to właśnie ta piosenka pojawiła się też w filmach promujących różne polskie miasta. Te filmy stworzyła jedna z organizacji non-profit i kręciła takie krótkie spoty reklamowe m.in. w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu czy we Warszawie. Te produkcje w sieci, zwłaszcza 10 lat temu, cieszyły się ogromną popularnością, ale z pewnością gdzieś Państwo je jeszcze w internecie znajdą. A już teraz Pharrell Williams i Happy w Trójce. Bring me down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I Zeko Power, to za nami. Podejrzewam, że inspiracją do tej piosenki mógł być sam pan Wojciech Cejrowski, który boso uwielbia przemierzać świat. Dzisiaj proszę boso nigdzie się nie wybierać, można złapać wilka, nie będzie wcale tak ciepło, jak to się zapowiada. W dzień będzie spore zachmurzenie, przelotne opady deszczu też mogą się pojawić, ale to przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, tam też możliwe są burze i opady gradu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 22 na przeważającym obszarze kraju, 27 najwięcej będzie na południu. Wiatr nad morzem może być dość silny i porywisty, w porywach wiać będzie do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada teraz na naszych barometrach 1003 hektopaskale, biometr jest obojętny. 42 minuty po godzinie czwartej słuchają państwo Trójki. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder. Thunder. Kids glasses while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Yeah. 11 minut do godziny 5 słuchają Państwo Trójki. To była formacja nieżywych schabów i klub wesołego szampana. A szampan prawdopodobnie wystrzelił wczoraj w jednej z miejscowości na Podkarpaciu. Dlaczego? Proszę się nie bać. Paczka to darowizna, nic groźnego. Taki napis widniał na metalowej skrzyni, którą ktoś zostawił wczoraj pod drzwiami jednego z domów dziecka, właśnie na Podkarpaciu. Tajemnicza osoba, która pozostawiła ten pakunek, zadzwoniła też do lokalnej redakcji i im podała szyfr do zamka zabezpieczającego kufer. Na miejsce pod dom dziecka przyjechała policja, która asystowała przy otwieraniu tej skrzyni, no bo to przecież nigdy nie wiadomo, co tam jest w środku. A w środku rzeczywiście nie było nic strasznego. Wręcz przeciwnie, w środku była masa słodyczy, masa małych, drobnych upominków i 100 tysięcy złotych. Nie wiadomo, kim jest tajemniczy darczyńca, ale wiadomo za to, że dom dziecka z niespodzianki bardzo się cieszy, zwłaszcza, że przed nimi generalny remont całego domu. Takie pieniądze z pewnością się przydadzą. A już teraz w Trójce The Best of Me i Bryan Adams. You got it. Program Trzeci Polskiego Radia. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air they share. And everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts it to Jak idzie poranne wstawanie, 3 minuty dzielą nas od godziny 5. Mam nadzieję, że nie jest tak źle. Jeśli jest nie najlepiej, to proszę sobie przypomnieć tekst tej piosenki. Wonderful Life. Mam nadzieję, że to hasło będzie Państwu towarzyszyć nie tylko dzisiaj, ale przez najbliższy czas. A już za chwilę w Trójce wyjątkowe. Polski wokal, Tomasz Lipiński, zespół Tilt i Mówię Ci, że... Yeah.